کے بعد شیطان اس نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور غرور خود دھوکا اور فریب کہ آدمی اسی میں مگن ہو جاتا ہے، مستقل سمجھتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسی غفلت میں چلا جاتا ہے اور آگے مبتلا مصائب ہوگا۔ تو دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، اکثر و بیشتر لوگ اسی طرح اس کے فریب میں مبتلا ہو کر، حقیقت سے بے باہر رہ کر، اور دین حق کی مخالفت کر کے، اور بدعقیدگی اور بدعمالی کا ذخیرہ لے کر جاتے ہیں آگے۔ اس بات سے فرمایا یہ دھوکے کا سامان ہے، تو ہوشیار رہنا چاہیے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی مذمت بیان فرمائی اور ان کے جھوٹے ہیلے اور بہانے اسلام کو قبول کرنے کے سلسلے میں ان کا رد کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی دی، جھٹلانے سے، تکذیب سے بالکل نہ گھبرائیں، کیونکہ یہ سلسلہ ایسا ہی چلایا ہمیشہ دولت مند لوگ، دنیا دار لوگ، حریص اور لالچی لوگ جھٹلاتے ہی رہے ہیں، سابقہ نبیوں جھوٹے بہانے بناتے رہے ہیں۔ آگے جانا ہے، سب نے اگلی منزل کی فکر کرنی چاہیے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لَتُبْلَوُنَّ، البتہ تحقیق تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، تمہارے مالوں میں، وانفسکم، اور تمہاری جانوں میں، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور البتہ ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، ضرور سنو گے اذن کثیرہ، بہت سی تکلیف کی باتیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی کی راہ پر قائم رہو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ، تو بے شک یہ، مِنْ عَزْمِ الْأُمُور، یہ مقصودی کام ہے، مقصودی کاموں میں سے ہے یہ بات۔ پہلے اہل کتاب کی مذمت تھی، اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو تسلی دی گئی تھی کہ اگر یہ لوگ تکذیب کرتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب کی گئی ہے، تو آپ لوگ اس سے متاثر نہ ہوں، اور اپنا کام جاری رکھیں، کیونکہ تمام نے ہی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، اور اعمال کا پورا پورا بدلہ ہر ایک کو ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں تسلی دی، اہل کتاب کی ہٹ درمی کو بیان کرنے کے بعد یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے ماننے والوں کو اس طرح تسلی دی۔ اور پھر اس آیت کے اندر مزید آگے بھی اس قسم کی پریشان کن باتوں کے پیش آنے کے بارے میں آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اور یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، لتبلونا، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، جیسا کہ یہ احد کے موقع میں مالی اور جانی آزمائش کی بڑی کڑی منزل تھی، ایسا ہی دوسرے مواقع میں فرمایا آئندہ بھی ایسا ہوگا، تم ضرور آزمائے جاؤ گے، لام تاکید کا بھی ہے، اور یہ نون ثقیلہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، ضرور آزمائے جاؤ گے، ہماری آزمائش ضرور ہوگی، مالوں میں بھی اور جانوں میں بھی، آزمائش کے بغیر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا کسی کو۔ جیسا کہ حضور کا ارشاد مبارک ہے، یبتل الرجل علی قدر دینی، انسان اپنے دین کے مقدار اور مرتبے کے مطابق آزمایا جاتا ہے. بعض اوقات زیادہ دیندار انسانوں کی زیادہ کڑی آزمائش ہوتی ہے. جتنا دین میں سخت اور مضبوط ہوتا ہے اتنی بسا اوقات آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے. اور یہ آزمائش کا قانون اللہ تعالی نے بہت سی صورتوں میں بیان فرمایا ہے. اس آل عمران سے پہلی صورت میں بھی اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے، لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ، ہم تو ضرور آزمائش میں ڈالیں گے تم اور مالوں اور جانوں کے اندر اور پیداوار کے اندر، اور اسی طریقے سے ہر چیز میں اللہ تعالی کی جانب سے آزمائش ہوتی ہے. نبلوکم بالخیر و شر فتنہ، ہم تو خیر شر دونوں طریقوں میں آزماتے ہیں. یہ مضمون اس اصول کا بہت سی صورتوں میں بیان کیا گیا ہے. آزمائش کے بغیر نہیں چھوڑتا اللہ تعالی، چنانچہ آزمائش لینے کی وجہ سے اس دنیا کو دار الابتلاء ہی کہا جاتا. یہ تو گھر ہی آزمائش کا ہے، آزمائش کا گھر ہے یہ. اس کو کوئی آدمی مستقل گھر نہ سمجھ بیٹھے، یہ تو ابتلاء اور آزمائش کا گھر ہے. تو مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان، کسی کو مال دے کر آزمائش میں ڈالتا ہے اور کسی کو فقر و فاقے کے اندر مبتلا کر کے آزمائش میں ڈالتا ہے. اور ہر رنگ کے اندر آزمائش ہوتی ہے، ہر وقت ہوتی رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور آزمائے جاؤ گے، تمہارے مالوں میں بھی آزمائش ہوگی اور جانوں کے اندر بھی آزمائش ہوگی. جان کو کبھی جہاد میں ڈال کر آزمائش کی جاتی ہے اور کبھی کسی تکلیف میں مبتلا کر، بیماری میں مبتلا کر لیا، کسی درد میں مبتلا کر لیا. بہرحال جانوں اور مالوں کی آزمائش ضروری ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یہ بات تو آئندہ بھی ہوگی، یہ نہیں ہے کہ احد کے اندر یہ آزمائش پڑی تھی اور پھر آئندہ نہیں پڑے گی، نہیں، آئندہ بھی ہوگی. اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے، وَلَتَسْمَعُنَّ، ایمان والوں سے خطاب ہے یہ کہ ایمان والوں بے شک البتہ تحقیق ضرور سنو گے تم ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. یہ پیشن گوئی بھی فرما دی، آئندہ بھی ایسا ہوگا، یہ ضرور بر ضرور سننی پڑیں گی. یہ لوگ باز نہیں آئیں گے، یہ تکلیف دہ باتیں کریں گے اور یہ تم کو سننی پڑیں گی. اور آگے اس کا علاج اور اس سے نبٹنے کا طریقہ بتلایا ہے. یہ دونوں کا ذکر ہوا، اہل کتاب بھی جن کو کتاب دی گئی ہے تم سے پہلے، کہ یہود اور نصارہ مراد ہیں. اہل الکتابین یا اہل کتاب یہ کہلاتے ہیں، تورات اور انجیل کی طرف اپنی نسبت کرنے والے، ان کی زبانوں سے بھی اور مشرکین کی زبانوں سے بھی. مشرکین کی زبانوں سے تو مکی صورتوں کے اندر آپ جگہ جگہ پڑھتے ہیں کہ مکے کے مشرق کس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، مذہب کے بارے میں، قرآن میں ان کا کثرت سے ذکر ہے. یہ سب تکلیف دہ باتیں تھیں. اور آئندہ بھی مشرکین سے بھی فرمایا، آئندہ بھی ایسا ہوگا، مشرک بھی ایسی باتیں کریں گے اور اہل کتاب بھی، ان کی زبانوں سے بھی تم سنو گے. چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک یہ سلسلہ چلتا ہے. مشرکین کو جہاں بھی غلبہ ہوتا ہے یا موقع ملتا ہے وہ بھی باز نہیں آتے، اور اہل کتاب تو اس وقت سے لے کر مسلسل یہ کام کر رہے ہیں. حضور کے زمانے میں دیکھیے مدینے کے ارد گرد جو یہودی رہتے تھے، اہل کتاب رہتے تھے، انہوں نے کس قسم کی باتیں کی. کعب ابن اشرف جو ہے یہودیوں کا سردار تھا، بڑا تاجر تھا، بڑا دولت مند، بڑا سود خوار تھا، تو وہ بدبخت شاعر بھی تھا، اپنے اشعار کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت کرتا تھا، گاتا رہتا تھا اور دوسروں کو بھی تیار کرتا تھا کہ وہ مجلسوں میں گائیں اس قسم کے اشعار. اور مسلمانوں کی عورتوں کے ساتھ وہ نصیب کہتا تھا، اپنے اشعار میں ان کا ذکر کرتا تھا، جس سے ایمان والوں کو بڑی تکلیف ہوتی. با عصمت اور شریف عورتوں کے ساتھ وہ اپنے عشق و محبت کا اظہار اپنے اشعار میں کرتا تھا، جس کو نصیب کہتے ہیں. تو یہ کتنی تکلیف دہ بات. اور بھی ایک چہرہ، اس کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا حضور کے حکم کے مطابق، معاہدہ بھی توڑا تھا اس نے، اور مکے کے مشرکوں کو چڑھا کر کے لایا تھا. یہ بدر کے اندر جو شکست ہوئی تھی، وہاں جا کر کے مشرکین کو اس نے اکسایا تھا کہ تم حملہ کیوں نہیں کرتے مسلمانوں پر، اور مشرکین کے دین کو مسلمانوں کے دین سے اچھا بتلاتا تھا، تاکہ مشرک جو ہیں وہ اور زیادہ دشمنی کریں. اور اس کے علاوہ دوسرے یہودی بھی، انہوں نے بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی کہ قتل کر دیا جائے، زہر ملانے کی کوشش کی کہ ان کا خاتمہ ہو جائے. خیبر کے بعض یہودیوں نے ایسا کیا تھا، دعوت کر کے اس کے اندر زہر ملا دیا. اور اس کے علاوہ ہر قسم کی سازشیں اور بدگوئی کرتے تھے، اور مذہب اور دین کے خلاف کہتے تھے. اس زمانے سے لے کر چلا آ رہا سلسلہ. امیر شکیب ارسلان یہ سن 46 عیسوی میں فوت ہو گئے تھے، شام کے رئیس تھے، عالم تھے، اور ترکی خلافت کے اندر عہدیدار تھے. جو پہلی جنگ عظیم تھی اس کے اندر اسپتالوں پر انچارج تھے، تمام ترکی اسپتالوں پر انچارج تھے، اور ترابلس کی لڑائی میں بھی شریک تھے، خود مجاہد تھے، اور جنگ عظیم میں بھی مقابلہ کرتے رہے انگریزوں کا، تھے شام کے رہنے والے. وہاں سے انگریزوں نے شام پر قبضہ کر کے ان کو جلا وطن کر دیا تھا. 20 سال یورپ میں رہے، جلا وطنی کی زندگی گزاری، اور انہوں نے کتاب ایک لکھی. کتاب اصل میں امریکن انگریز نے لکھی ہے، دی نیو ورلڈ آف اسلام، دنیا جدید کا اسلام. اس میں مسلمانوں کے حالات تھے، یہ ایک جلد کی کتاب تھی. تو مصر کے ایک شخص نے اس کا عربی میں ترجمہ کیا، کتاب اچھی تھی، تو امیر شکیب ارسلان کے سامنے پیش کی کہ آپ اس کا مقدمہ لکھیں. تو انہوں نے مقدمہ لکھا، وہ مقدمہ 3 جلدوں میں ہے. انگریز نے جو غلط بیانی کی تھی اس کو بھی کھولا ہے، اور تمام حالات کو صحیح رنگ میں بیان کیا. بہترین کتاب تھی اس دور کی، پچھلے دنوں میں پہلی جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم تک بڑی اچھی کتاب. حاضر العالم الاسلامی اس کا نام. یہ اس امریکن کی کتاب کا ترجمہ ہے اور مقدمہ ہے، دی نیو ورلڈ آف اسلام، دنیا جدید کے اسلام کا. اس کتاب کے اندر امیر شکیب نے لکھا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے عیسائیوں اور یہودیوں نے قرآن اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور مذمت میں تقریباً 6 لاکھ کتابیں لکھی ہیں. آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کے اعانات، تقریباً 6 لاکھ چھوٹی بڑی کتابیں لکھی، جس میں اللہ کے رسول کی مذمت کی ہے اور قرآن کی مذمت کی ہے. ان لوگوں کی دشمنی کا حال یہ. اور طرح طرح کی بے، جرمنی کا ایک نولڈک تھا خبیث، اس نے قرآن کے بارے میں کہا کہ قرآن کو لوگ کہتے ہیں یہ تو محمد پر مرغی کے دورے پڑتے تھے، اور وہ مرغی کے دوروں کے درمیان بڑبڑاتا تھا، اور اس کا کلام لوگ لکھتے تھے تو اس کو قرآن کی آیتیں بنایا. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. जैसा जैसा इन खबीसों से बंद पड़ा है, खुदा और रसूल और कुरान की और इस्लाम की मजम्मत और तौहीन और तजलील करने में किसी मौके को हाथ से नहीं जाने दिया। अंग्रेज ने ये किया, जर्मनियों ने, फ्रांसीसियों ने किया है, अमरीकियों ने किया है, ये तमाम ईसाई अकवाम और यहूदी हैं। और यहूदी तो और ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो साजिश में लगे रहते हैं, पीछे होते हैं, आगे दूसरों को करते हैं। तो बहरहाल ऐसी ऐसी तकलीफ दे बातें। वहां हिन्दुस्तान में अंग्रेज था खबीस, उसने अपने कुत्ते का नाम अहमद रखा हुआ था, अलैयाज़ुबिल्लाह। सारी दुनिया में एहतजाज हुआ था, तखीर में उसने कह दिया मैं माफी मांगता हूं, मुझे पता नहीं चला। ऐसी ऐसी तोहीन आमेज बातें करते हैं, कभी तस्वीरें निकालेंगे, कार्टून बनाएंगे, कभी क्या करेंगे, कभी क्या करेंगे। आप पिछले दिनों में बाद खबीसों ने वहां मतलब ये है कि कपड़ों पर कुरान की आयतें लेकर उनकी तोहीन तजलील का सामान पैदा किया। आज कभी माचिस आएगी तो उस पर कलमा लिखा हुआ होगा, वहां से लेकर बेचते हैं, मतलब नमूना, ताकि हर जगह फेंकते रहे मुसलमान इसको। अब माचिस तो ऐसी चीज है, इधर फेंक दी उधर फेंक दी, तो मकसद कलमे की तोहीन। अब कुर्ते की वजह ऐसी बनाई कि जो ये पीछे बैठने की जगह के नीचे आयतुल कुर्सी लिख दी, तो जब भी बैठे आयतुल कुर्सी नीचे लिखी हो। ऐसे कपड़े वहां से बनाकर यहूदियों ने कनाडा अमेरिका से भेजे हैं, मतलब है, और इस्तेमाल कराते हैं। मकसद यही है कि किसी तरह इस्लाम की तजलील और तौहीन हो और मुसलमानों को अजियत पहुंचे। ऐसे ही कहीं कहेंगे कि कुरान रजत पसंद है, रजत पसंद मजहब के हामिल हैं। रूसियों का हाल भी ऐसा है, रूसी भी ऐसा करते हैं। तो वो बिगड़े हुए यहूदी और नसरानी हैं, कि बिगड़ गए वो कम्युनिस्ट बन गए, हैं तो वही हैं कि ईसाई थे, ज़ारी रूस की कौम जो थी सारी ये ईसाई थे, कुछ यहूदी थे, बिगड़ गए वो, इश्तराकीन में चले गए। तो बहरहाल और इधर हनूद का हाल भी ऐसा, आ हिंदू मुशरिक, आ राजपाल, और ये इनके किस्से तो मशहूर हैं, जिन खबीसों ने, जिस तरह राजपाल ने रंगीला रसूल लिखकर कह मुसलमानों की तोहीन की, अलौर के एक मुसलमान ने, गरीब मुसलमान ने उसको जान से मारा था, इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह, तिरखानों का काम करता था, नौजवान था, बच्चा ही था ये। और इसी किस्म का दूसरे हुनूद भी जब भी मौका मिला, दयानंद सरस्वती ने भी ऐसा किया, अपनी किताब उसका 14वां बाब कुरान की मजम्मत में लिखा, और ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, नाकतल्ला की जगह कह दिया जहां है कुरान में सालेह अलैहिस्सलाम, वहां लिखता है, कहता है कि मालूम होता है कि मुसलमानों का खुदा को बद्दू था, इसलिए वो ऊंटनिया रखा करता था, इसलिए उसको नाकतल्ला कहा। ऐसी तकलीफ दे बातें जो ज़हनी तौर पर नाकाबिले बर्दाश्त हो। अल्लाह ने फरमाया कि आइंदा भी तुमको सुननी पड़ेंगी, ये लोग करेंगे ऐसी बातें, हुनूद करते हैं जब भी मौका मिलता है, और नसारा करते हैं, किसी मौके को जाया नहीं होने देते, और यहूदी भी ऐसा ही करते हैं। तो फरमाया कि तकलीफ दे बातें, जिगर खराश बातें, और तुमको सुननी पड़ेंगी ये। लेकिन अल्लाह ताला ने तालीम दी है, क्या दो बातें इसके इलाज में बतलाई, इस किस्म की बातों को सुनकर बेकाबू नहीं होना चाहिए तुमको। इसका इलाज क्या है, जैसा कि अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम की उसवा में बयान किया है कुरान में, या हुजूर खातमुन नबी, फसबिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, जैसा बड़े बड़े मर्तबे वाले उलुल अज़्म अम्बिया ने सब्र किया है, आप भी सब्र करें, बेकाबू न हो। और ये एक तो सब्र की तालीम दी, जैसा वो करते हैं हम भी इसी तरीके से करने लग जाए, नहीं, उनकी बातों को सुनना है। अब जब कोई ईसाई कहता है ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह का खुदा का बेटा यसू मसीह, लुगत तक की किताबों में लिखते हैं, मसीह का क्या माने कि इब्नुल्लाह अलैयाज़ुबिल्लाह, इससे तो ईमान वालों को बड़ी तकलीफ होती है। खुद قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین آسمان پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس بات سے کہ اندول رحمان والا اللہ. لوگ کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا علیہ، اتنا گندا کلمہ ہے یہ، خدا کی طرف ایسی غلط نسبت کرنی، یہ سب تکلیف دہ باتیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. کبھی یہ ہوگا صحابہ کے متعلق فلمیں تیار ہو رہی ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فوٹو بنائے جا رہے ہیں، کتابیں شائع کی جا رہی ہیں، کبھی کوئی بات کی جا رہی ہے، کبھی کوئی، یہ سب تکلیف دہ باتیں. علاج فرمایا صبر کرو، ترکی بترکی نہیں کرنا کہ جیسا انہوں نے کہا ویسے ہی ہم بھی بولنے لگ جائیں، یہ نہیں، یہ آل حق کا شیوا نہیں. برداشت کرنا اور صحیح طریقے پر اس کا مقابلہ کرنا. اب یہ کتابیں لکھتے ہیں، اس کو کتاب لکھ کر کے اس کا جواب دوں، یا جو معروف طریقے جہاد کیا جائے ان کے خلاف اور ان کو مغلوب کیا جائے تاکہ فتنہ دنیا سے ختم ہو، اس کا طریقہ یہ ہے. الفاظ سن کر کے بے قابو ہو جانا یہ بات تو درست نہیں ہے، یہ صبر کے اصول کے خلاف ہے. صبر تو بہت بڑا اصول ہے، یہ چیزیں برداشت کرنی پڑیں گی. اور تقوی کی راہ پر گامزن ہو، تقوی کا معنی یہ ہے محافظت بر حدود شرع، شریعت کی قائم کی ہوئی حدود کی حفاظت کرنا، اس سے آگے نہ بڑھنا. وہ گالیاں بکتے ہیں، بکتے رہے ہیں، ہم نے نہیں بول، گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، بےحودگی کا جواب بےحودگی سے نہیں دینا. فرمایا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، قرآن میں خود موجود ہے یہ اصول، اللہ نے فرمایا. اگر ایسا کرو گے تو اس بات کا بھی عظیم اثر ہوگا انسانوں کی طبیعت میں، اور تمہارے اس اخلاق سے اور تمہارے اس صبر سے ان کے دل کمزور ہوں گے اور وہ مغلوب ہوں گے. اللہ نے یہ علاج بتلایا، بے قابو ہو کر ترکی بترکی کر دینے کی اجازت نہیں دی کہ انہوں نے ایک گالی دی تو ہم دو گالیاں جواب میں دے دیں، مطلب ہے انہوں نے ایک بےحرگی کی تو ہم اور بےحرگی کر دیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا تو ہم کسی نبی کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیں الیاذ باللہ، یہ بات درست نہیں ہے. تو ہم تو اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے نبیوں پر ایمان لاؤ، سب کا احترام کرو، سب آسمانی، یہی تو فرمایا کہ یہود اور نصارہ کی عداوت اور دشمنی کا، اور آگے بھی آ رہی ہے سورت کے اندر بھی گزر چکا ہے کہ دیکھو تم تو ساری کتابوں کو مانتے ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے، تورات کی طرف نسبت کرتے ہیں، قرآن کو خلا کا کلام ہی نہیں مانتے، اور تم سارے نبیوں کو مانتے ہو اور یہ نہیں مانتے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، سمجھے، نصارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے. تو یہ لوگ غلطی پر ہیں اور ضد پر ہیں، عناد پر ہیں، تعصب پر ہیں اور جہالت پر ہیں. تو فرمایا کہ ان کی زبانوں سے بھی اور مشرکین کی زبانوں سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں، اذیت رساں باتیں تم کو سننی پڑیں گی، لیکن اگر صبر کرو گے اور تقوی کی راہ پر قائم رہو گے فین ذالک من عزم الامور. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اذکار ہائے مقصود، یہ بالکل مقصودی بات ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، عزم الامور پختہ بات، ایسی بات جس پر عزم کرنا چاہیے کہ ہمیشہ ہم صبر اور تقوی کی راہ پر قائم رہیں، بے صبر ہو کر کوئی بےحودہ بات نہ کر گزریں. یہ مقصود باتوں میں سے ہے اور ایسی باتوں میں سے ہے کہ مسلمان کا عزم اس پر ہونا چاہیے، ہمیشہ اسی پر کاربند رہیں. اس کی خلاف ورزی ان لوگوں نے کی ہے تو اس کا بیان ہے. عہد و پیمان تو اور بھی ہیں، بہت سے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد و پیمان کا بھی ذکر ہے، اور پھر عہد الست کا بھی ذکر ہے، عالم ارواح میں جو تمام نوع انسانی کی ارواح سے اللہ نے عہد لیا تھا، اور اس کے علاوہ اور بھی عہد ہیں. اور بنی اسرائیل سے جو عہد لیے گئے تھے ان کا ذکر بھی ہے قرآن پاک میں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ جو عہد لیا گیا تھا اس کا ذکر بھی ہے۔ سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے جو خاص عہد لیا تھا، اللہ تعالی کے نبیوں کی تائید کرنا اور نماز اور زکوٰۃ کو پابندی کے ساتھ ادا کرنا، اس عہد کا بھی ذکر ہے۔ اور یہاں اس آیت مبارکہ میں خاص عہد جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اس بات کو اپنے خیال میں لاؤ جبکہ اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا تھا۔ میثاق یہ وثقہ کا مادہ پختہ کرنے کا ہوتا ہے، معنی اس کا پختہ عہد و پیمان، جس کی پابندی بہت زیادہ ضروری اور لازمی ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ، ہو کی ضمیر اس کتاب کی طرف راجع ہوتی ہے، بعض فرماتے ہیں کہ میثاق کی طرف بھی راجع ہو سکتی ہے، کہ وہ جو میثاق لیا گیا ہے اس کو تم ظاہر کرو گے لوگوں کے سامنے، یا اس کتاب کو ظاہر کرو گے لوگوں کے سامنے۔ یہ اللہ نے عہد لیا کہ جو کتاب تمہیں دی گئی ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہوگا، اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا، بیان کرنا اور پہنچانا ضروری ہوگا۔ ولا تکتمونہ، اس کو چھپاؤ گے نہیں، اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ یہ تھا جتنی بھی اس کی باتیں ہیں یہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنی ضروری ہوں گی۔ یہ انجیل کے اندر بھی اور تورات کے اندر بھی اللہ نے یہ عہد لیا تھا اہل کتاب سے۔ انجیل اور تورات میں اب بھی ایسی آیتیں موجود ہیں جس کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ جو کتاب میں نے تم کو دی ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، علل اعلان، اور مختلف پیرایوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے اور ظاہر کیا گیا ہے کہ اس کے جو احکام ہیں یا جو باتیں بھی ہیں لوگوں کے سامنے ان کو ظاہر کرنا۔ جو چیز میں نے تم کو اندھیرے میں بتلائی ہے اس کو روشنی کے اندر لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، یہ الفاظ بھی آتے ہیں۔ اور اپنی اولادوں کو بتلانا، یہ بھی الفاظ آتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی یہ بتلانا۔ اور یہ الفاظ بھی آتے ہیں انجیل کے اندر کہ کوٹھوں پر، مکانوں پر اس کا اعلان کرنا، منادی کرنا کہ یہ بات خدا نے ارشاد فرمائی ہے، منادی کرنا اور بیان کرنا، اولادوں کو بھی سکھلانا اور بتلانا، اور لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنا، اور کسی طرح اس کو چھپانا نہیں۔ یہ عہد بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ فنبذوا وراء ظهورهم، اللہ کے اس عہد و پیمان کو انہوں نے پسے پشت پھینک دیا۔ دوسری جگہ یہ ہے کہ خدا کی کتاب کو انہوں نے الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قراتیسا، اور پھر کیا کیا، بعض کو ظاہر کیا جو اپنی مرضی کے مطابق بات تھی یا اپنے مفاد کی بات تھی، اور باقی باتوں کو ظاہر نہ کیا، چھپایا۔ کئی باتوں کو مطلب یہ ہے کہ چھپایا اور ظاہر نہ کیا لوگوں کے سامنے، چنانچہ جن باتوں کو چھپایا ان لوگوں نے ان باتوں کے اندر قرآن کی شہادت کے مطابق نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیں جو تورات اور انجیل میں اللہ نے نازل کی تھی، ان کو بھی ان لوگوں نے بالکل چھپایا اور لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، حالانکہ اس نبی کا ذکر، اس خاتم النبیین کا ذکر، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی لکھا ہوا ہے، انجیل میں بھی لکھا ہوا، لیکن اس کو ظاہر نہیں کرتے لوگوں کے سامنے. اور قرآن کے بارے میں جیسا کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جانتے ہوئے یعرفونہ کما یعرفون ابنا، اپنی اولادوں کے بارے میں جیسا ان کو یقین ہے، اسی طریقے سے اس نبی کے بارے میں اور اس قرآن کے بارے میں بھی ان کو یقین ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی نبی ہے، لیکن لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کرتے، چھپاتے ہیں. یہ چھپانا اور کتمان جو ہے غرض فاسد کی بنا پر ہے. کسی غرض فاسد یہ ہے کہ اہل کتاب کی جو چودھراہٹ ہے وہ ختم ہوتی، اگر وہ اس نام کو قبول کرتے وہ چودھراہٹ ان کی ختم ہو جاتی، اور اس ان کی اصل بیماری جیسا کہ پہلی آیتوں میں گزر چکا ہے کہ وہ تھا سرمایہ کو اب سمیٹنا اور جمع کرنا، زر پرستی اور سرمایہ داری یہ ان کی بیماری تھی، اور اس کے نتیجے میں ساری باتیں وہ کرتے تھے. یہ زر پرستی اور سرمایہ داری یہ بیماری تھی یہود کی اور اہل کتاب کی، جس وجہ سے وہ قرآن کو نہیں مانتے، نبی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام. ظاہر ہے کہ اگر قرآن کو مانیں گے، ایمان لائیں گے، تو حلال حرام کا امتیاز کرنا پڑے گا. اب جس طریقے سے وہ دولت کو سمیٹتے ہیں اور جمع کرتے ہیں وہ بات ختم ہو جائے گی، اس کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہی ہے نظام سرمایہ داری جو ہے جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہی ملعون بیماری ہے. حلال حرام کا امتیاز نہیں ہوتا اس کے اندر، جس طریقے سے بھی ہو دولت کو کماؤ اور جمع کرو، یہ اصل میں یہودیوں کی بیماری تھی. اب قرآن تو اس کو برداشت نہیں کرتا، اور اس کے علاوہ قرآن برائیوں کو مٹاتا ہے. اسی وجہ سے گلیڈس ٹون جو برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اس نے ایک دفعہ پارلیمنٹ میں قرآن ہاتھ میں پکڑ کر یہ کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود ہے لوگ مہذب ہو ہی نہیں سکتے. اس خبیث نے یہ کہا تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن تمام برائیوں کو مٹاتا ہے. اگر قرآن کو مانیں گے پھر زنا کا یہ دستور ہوگا جو لندن میں ہوتا ہے یا مغربی ممالک میں ہوتا ہے، زنا کا ایسا دور دورہ ہو اور برائیاں اور پھر زر پرستی کی یہ بیماری جاری ہو کہ جس طریقے سے بھی آئے وہ دولت کو سمیٹو اور منمانے طریقے سے اس کو خرچ کرو اور کسی حلال حرام کا امتیاز نہ کرو، یہ بات ہو سکتی. تو ظاہر ہے کہ چوری بھی اور زنا بھی اور یہ تمام زر پرستی کی جو جتنی لانتے ہیں قرآن اس کو ختم کرتا. قرآن علی اعلان کہتا ہے لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، حرام ہے باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھانا. کس طریقے سے کوئی کھا سکتا ہے قرآن کو ماننے کے بعد؟ سود کا ہو یا رشوت کا ہو یا سینما کی کمائی ہو یا گانے کی کمائی ہو یا زنا کی کمائی ہو یا کسی قسم کی بھی جو ذرائع اور پیشے زار اور مضر ہیں شریعت کے اندر، ناجائز ہیں، حرام پیشوں کے ذریعے وہ دولت کما کر کے کھائیں، کس طریقے سے کھا سکتا ہے جب قرآن کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے ہو؟ اس واسطے یہ لو وہ تو مہذب اس کو کہتے ہیں کہ ہر چیز شراب کی ممانعت نہ ہو، زنا فیشن میں داخل ہو. برطانیہ میں تو لواطت کو بھی قانوناً جواز کا ملا ہوا ہے پارلیمنٹ کی طرف سے کہ دو بالغ آدمی اگر ہم مرضی سے ہم جنسی کریں گے قانون کوئی دخل نہیں دے گا. زنا کو وہ جبر کا کہتے ہیں، جبر سے جو ہوتا ہے وہ زنا ہے، خوشی سے جو ہوتا ہے وہ زنا نہیں ہوتا. ریپ کو جو جبر ہوتا ہے اس کو زنا کہتے ہیں، जो रजामंदगी से होता है वो नहीं है। तो कुरान को मानने के बाद तो फिर वो ऐसी तहजीब तो नहीं रहती जो अमरीका और बरतानिया की है या यहूदियत और नसरानियत की तहजीब है। वो तो पाबंदी लगाता है, बला तकरब जिना, जिना के करीब तक न जाओ। बड़ी फोश बात है, नस्ल को बिगाड़ने वाली, तहजीब और अखलाक को बिगाड़ने वाली, आकिबत को खराब करने वाली, सेहत को तबाह करने वाली। और दरवाजा है शराब के बारे में कि ये तो शर का दरवाजा खोलता है। वला तशरब अलखमरा फिन्नहु मिफ्ताह कुल शर, हुजूर का फरमान है शराब तो हर बुराई के दरवाजे को खोलने वाली बात है। तो बहरहाल ये लोग इसलिए मुखालिफत करते हैं और कुरान के बारे में जो पेशनगोइयां हैं और नबी आखिर जमान अलैहिस्सलाम के बारे में उसको छुपाने की कोशिश करते, गर्ज फासद ये है, फासद गर्ज की वजह से। वरना अगर किसी बात को, किसी दकीक और बारीक बात को अवाम के सामने जाहिर न किया जाए इस वजह से कि ये कहीं फितने में या गुमराही में न पड़ जाए, तो मुफस्सिर कुरान हजरत मौलाना शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जरूरी है। बारीक मसाइल अवाम के सामने नहीं बयान करने चाहिए क्योंकि उससे गुमराही में पड़ जाएंगे। बाज़ मसाइल बारीक होते हैं, वहदतुल शुहूद, वहदतुल वजूद के मसाइल बयान करने शुरू कर दे लोगों के सामने। मुस्लिम शरीफ में अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत आती है, मान तब मुहद्दिसिन कौमन ला तबलुहु उकूलुहुम इल्ला कान लिबाज़िन फितनतन। तुम जो बात भी अवाम के सामने और लोगों के सामने बयान करते हो कि जिसको वो अपनी अकल से नहीं समझ सकते तो बाज के लिए फितने का बायस होगा, न बयान करो उसको। हर चीज को हर मजलिस में और हर महफिल में और हर जलसे में बयान करना जरूरी नहीं है, बल्कि बाज चीजों से गुरेज जरूरी है। वो इल्म वालों के साथ मुबादले में और तालीम के दौरान में उनको समझाई जाती हैं बातें, ये मतलब नहीं है। लेकिन गर्ज फासद की वजह से किसी चीज को छुपाना ये बहुत बुरी भी यहूदियत की बीमारी है और ये बीमारी हमारी उम्र में भी पाई जाती है। अगराज फासदा की वजह से सही उसूलों को और सुन्नत को छुपा देना और बिदात को और शिरकिया बातों को रवाज देना, बयान करो तो शिरकिया बातें, बिदात वाली ही बातें बयान करो। आले बिदत का शेवा ये है, जितने बातल शिरकी होगी सब यही कुछ करते, हक बात नहीं आने देंगे सामने और बातिल बातों का हर वक्त ही चर्चा होगा, शिरक वाली, बिदत वाली, बुराई वाली बातें वो ही सामने लाएंगे। ये बीमारी अगराज फासदा की बिना पर ठीक बातें अगर सामने आए लोगों के, सही बातें, तो काया पलट जाए लोगों, लोग शिर्क कुफर से बेजार हो जाए, इसलाह हो जाए लोगों की। लेकिन ऐसा करने से उन लोगों की पेट परवरी नहीं होती, मसाइल भी बात गलत बतलाते हैं, पीस लेते हैं। कई आदमी, कई मौलवी निकाह पर निकाह पढ़ा देते, 30 रुपये दे निकाह पर, पहला निकाह मौजूद है दूसरे का निकाह पढ़ा दिए 30 रुपये की खातिर, 100 रुपये की खातिर। ये यहूदियत है मेरी, ये माल खाने के लिए। अब ये जितने रसूमात जितने भी हमारी सोसाइटी में फैले हुए वो तमाम ये पेट परवरी का सामान है, बातिल तरीके। और उस क्या है, चीजें क्या है, चहलम क्या है, ये चढ़ावे क्या है, ये गुम्बद क्यों बन रहे हैं? कोई कहता है, कह सकता है मिस्टर जिना का गुम्बद क्यों बनाया गया, करोड़ हार रुपया लगाया, चादरें वहां चढ़ाई जाती हैं, ऐसे दूसरे बुजुर्गों। तो ये है मुनकरात, सही चीज सामने आए, लोगों को पता चले कि हुजूर का फरमान तो ये है, ला तुजस्सिसु कुबूरा, कब्रों पर तो पक्की ईंट लगाने का हुक्म नहीं है, चूना लगाने का हुक्म नहीं है, सीमेंट लगाने का हुक्म नहीं है, कच्ची कब्रें रखो। आज जिन्होंने ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार बनाया, उन्होंने ख्वाजा साहब की तालीम को देखा है कभी? उनके फवाइद उल फवाद में लिखा हुआ, उनके मलफूजात मुबारक में लिखा हुआ, उनसे कोई पूछता है कि हजरत कब्र अगर मट्टी वगैरह बाज़ औकात उसकी बारिश की वजह से डब डूब जाती है तो उसको पुख्ता कर दिया जाए या नहीं, तो वो फरमाते नहीं, जितनी कब्र ज्यादा बोसीदा होगी इतनी खुदा की रहमत ज्यादा बरसेगी उसको। उन्होंने तो ये लिखा, कब कहा था उन्होंने कि ये ऐसा गुंबद बनाना। ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने अपने लिए झोंपड़ी तक भी नहीं बनाई, ख्वाजा अली अजमेरी रहमतुल्लाह ने झोंपड़ी तक भी नहीं बनाई अपने लिए, उनकी मजारों पर इतने बड़े बड़े गुंबद बनाना। ये जालिम बादशाह, ये मीलाद का सिलसिला जिसने शुरू कराया वो भी ऐसा था, फासिक आदमी था, लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कि बड़ा दीनदार है जी, हुजूर से मोहब्बत रखता है, ये मीलाद खानी के सिलसिले शुरू करा दिया। आजकल हुकूमतें भी यही कर रही हैं, सरकारी तौर पर मनाओ जी, मीलाद मनाओ, झंडियां लगाओ जी, ये करो जी, इसराफ करो जी। लेकिन जो कुरान कहता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत की बातें हैं जिनकी वजह से इंसान में ईमान मजबूत होता है, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत पैदा होती है, वो बातें कहां हैं? ये है यहूदियों की बीमारी। तो इसका मतलब ये है, वला तक तुमूनो, हुक्म था कि बयान करो। दूसरी जगह सूरह बकरा में पहले गुजर चुका है कि अल्लाह ने फरमाया कि जो जिस चीज को हमने किताब में नाजिल किया है, तो जो लोग उसको छुपाते हैं, जाहिर नहीं करते, उन पर अल्लाह की भी फरिश्तों की भी सारी मखलूक की लानत है, वो लानती हैं। ऐसे ये यहूदियत है कि अल्लाह ने अहद लिया था और उसको जाहिर करना, छुपाना नहीं, उन्होंने छुपाया, जिसके नतीजे में लोग ईमान से महरूम रहे। हुजूर का फरमान था कि मदीने में आपकी जिंदगी मुबारक में 10 बड़े बड़े आलम थे, फरमाया अगर ये सारे ईमान ले आए तो कोई भी आले किताब में से पीछे न रहे, सारे ईमान कबूल कर। वो 10 बड़े बड़े जो इनके मौलवी थे और बड़े आलम थे, उनमें सिर्फ एक आदमी ईमान लाया था, अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रजी अल्लाह ताला, बाकी ईमान नहीं लाए। और अगराज फासदा की सरमायादारी की वजह से, अब पहले नसारा नजरान का जिक्र भी हुआ, वो पादरी के भाई ने जब कहा कि तुम जब सच्चा मानते हो तो कबूल नहीं क्यों नहीं करते, जब कहते हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई अल्लाह के सच्चे और वही बरगुजीदा रसूल हैं जिनकी पेशनगोइयां तौरात इंजील में हुई हैं, तो कबूल क्यों नहीं करते? तो उसने कहा था अगर कबूल कर लें तो ये रूमी बादशाहों ने जो हमको जागीरें दे रखी हैं, बड़े बड़े माल दे रखे हैं, बड़े बड़े एजाज दे रखे हैं, ये तो सारे छिन जाएंगे। मालूम हुआ ये बीमारी थी, यही बीमारी है। इस बीमारी की वजह से लोग हुकूमतों की सरपरस्ती भी इख्तियार करते हैं, लगाव पैदा करते हैं ताकि हम दौलत ज्यादा से ज्यादा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा जिस तरीके से भी हो। ये बीमारी थी जो ईमान से महरूम रखने वाली। फरमाया उस बात को ध्यान में लाओ कि जब अल्लाह ने अहद और पैमान लिया उन लोगों से जिनको किताब दी गई थी, यानी यहूद और नसारा को, कि तुम जरूर इस किताब को लोगों के सामने बयान करोगे और छुपाओगे नहीं, तो उन्होंने क्या किया? फना बजू और वरा जहूर है, पुश्तों के पीछे फेंक दिया। सूरह बकरा में है, किताबुल्लाह को पसे पुश डाल दिया, शहर के पीछे लग गए। आशहर और ये बातिल फनून जो थे, शिरकिया कुफरिया, उनके पीछे लग गए और ऐसी बातें करने लगे। तो फरमाया कि अल्लाह की उस किताब को पसे पुष्ट और उस अहद व पैमान को पसे पुष्ट फेंक दिया और खरीदा उसके बदले में समनन कलीला, थोड़ी कीमत, दुनिया का मताए हकीर, ये इस किताबुल्लाह के बदले में खरीदा, आ सही हकीकत के बदले में।